نوای نی، برنامه شماره 34، نویسنده محمود شاهرخی، گویندگان فیروزه امیر معز، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و رفعتی تنظیم شده. صدابردار مهدی قمصری، تهیه کننده برنامه محمد مهدی سدیفی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. با سپاس و ستایش آن ذات بیچون و با نام مقدس و گرامی وی سخن امروز را آغاز میکنیم و از لطف و کرم آن فیاض مطلق خواستاریم تا برقی از توفیق و عنایت خود را فراراه من دارد که طریق صلاح و سداد را باز شناسیم و از گمراهی و انحراف برهیم. گر نبودی از او عنایت پاک، کی شدی تاجدار مشتی خاک؟ هر کرا آن حق حصار شود، عنکبوتیش پرده‌دار شود. از این پیش گفتیم که مولانا پس از چندی اقامت در شهر حلب راهی دیار دمشق شد و در آن سامان مقام کرد و در مدت اقامت خیش در آن خطه از محضر علما و محفل عرفای نامدار بهره ها جست و ذات ها اندوخت و به بزرگترین موهبت یعنی دیدار مراد خیش شمس الدین تبریزی نائل آمد و دریچه ای از جهان معنی به روی دلش گشاده گشت. باری او پس از مدتی که حدود 3 الی 4 سال به طول انجامید در دمشق بزیست و چون در مجموعه علوم تبحر تام و تسلط کامل یافت و از نظر معنوی نیز مقاماتی را احراز کرد، برام شد که به قونی بازگردد و به مسند ارشاد و افاده بنشیند. از این روی عازم این شهر شد و عنان عزیمت به صوب قونیه کشید. را مددی ای دلیل راه، که من به کوی میکده دیگر علم برافرازم. مولانا پس از چندی اقامت در حلب و دمشق که مجموع آن 7 سال یا قدری بیشتر بود به جانب قونیه عزیمت کرد و چون به قیصری رسید، علما و اکابر و عرفا به پیش باز آن نخبه اهل بینش فرا رفتند و به اعزاز و اجلال تمام به شهرش در آوردند. چون به قونی باز آمد، پیر طریقت و مرشد راه خیش سید برهان الدین را دیدار کرد و بر دست او بوسه داد و رسم اخلاص و ارادت به جای آورد و آن شیخ کامل و مرد راهبین، چنان که رسم و شیوه ارباب طریقت و رهسپاران راه حقیقت است، مولانا را به ریاضت و چله نشینی امر فرمود تا در پرتو انوار سعی و مجاهدت و به مدد مراقبه و ریاضت به مقام انس و محفل قرب و مشاهدت نائل آمده، جمال شاهد ازل در آینه دلش رخ گشاید. دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد، رخ فرسوده زردم غم صفرای تو دارد. ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد. گل صد برگ به پیش تو فرو ریخت ز خجلت، که گمان برد که او هم رخ زیبای تو دارد. اگرم در نگشایی ز ره بام برایم، چه کند این دل مسکین که حیاهای تو دارد. به دو صد بام درآیم، به دو صد دام درآیم، چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد. هله چون دوست پرستی به همه جای نشستی، خنکان با خبری کو خبر از جای تو دارد. Thank you. صد برگ به پیش تو گل صد برگ به پیش تو فرو ریخت ز خجلت مولانا فرمان پیر و مرشد خیش برهان الدین محقق را امتثال کرد و سه چله متوالی برآورد. پس از آن سید نقد وجود این صراف عالم معانی را به محک تجربت بیازمود و ز وجودش را بی قش و کامل عیار یافت و دانست که دیگر نیازی به ریاضت و مجاهدت ندارد. سپاس حضرت حق را به جای آورد که در تعلیم و تربیت آن شاه باز فضای ملکوت کارش قرین توفیق بوده است و توانسته مراتب حق گذاری خیش را نسبت به مراد خود سلطان العلماء بها ولد پدر مولانا به انجام رساند. گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت، قطره باران ما گوهر یک دانه شد. چون برهان الدین مولانا را در مراتب کمال ظاهر و باطن کامل عیار یافت، بدو اجازه ارشاد و دستگیری سالکان و تربیت طالبان را ارزانی داشت و فرمان داد تا به هدایت و راهنمایی سرگشتگان وادی حیرت و ضلالت برخیزد و با دم گرم و انفاس مسیحایی خیش مردگان عالم طبع و بردگان هوای نفس را زندگی و حیات بخشد و از عبودیت تن رهاشان سازد. نور حقی و به حق جذاب جان، خلق در ظلمات وهمند و گمان. بی تردید آدمی برای وصول به مقام شامخ انسانیت و رسیدن به مرحله کمال ناگزیر باید دست در دامان انسان کامل زند و در پرتو چراغ هدایت و ارشاد وی مدارج کمال و فوز و فلاح و رستگاری را بپیماید تا سرانجام به کوی معنی و حقیقت بار گشاید و رسیدن بدین مقام جز در پناه انسان کامل محقق نشود و امکان نیابد که آفات راه بسیار است و خطرات بیشمار. گذار بر ظلمات است خضر راه کوه، مباد کاتش محرومی آب ما ببرد. بیشک جز آنان که به مقتضای مشیت ازلی و عنایت سرمدی از انحراف و لغزش مسونند و در حسن و باروی عصمت الهی از خطا و اشتباه در امان، دیگر تمام افراد انسان نیازمند رهبرند و محتاج راه نما که بی رهبر طی طریق و گذشتن از گردنهای صعب و نشیب و فرازهای این راه غیر مقدور است. پس بر آدمی است که با جهد و کوشش در صدد و در جستجوی انسان کامل براید و به پناه او گریزد. باشد که از خطرات راه و عقبات مهلک جان به سلامت برد و بار امانت به سرمنزل مقصود رساند. پیر را بگزین که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر. گر نباشد سایه او بر تو گول، بس تو را سرگشته دارد بانگ قولت. از ره افکند اندر گزند، از تو راهی تر در این ره بس بودند. بالجمله مولانا به دستور برهان الدین به مسند ارشاد و دستگیر سالکان برآمد و هدایت سرگشتگان را تعهد کرد و او را در این دوران با استاد و مراد خیش برهان الدین مجلس ها و صحبت ها بود و انکشاف راز ها و این دو جان صافی از درد و دو روح پاک آری از جسم در گلشن معنی و گلزار حقایق تفرج ها داشتند و سیرهای معنوی می کرد. از مصاحبت یکدیگر شادمان بودند که از مصدر قضا برهان الدین را فرمان در رسید و نفس مطمئنه او را ندای ارجعی دادند و آن انسان کامل و عارف واصل رخت به گلزار جنان کشید و در جوار روح و رضوان الهی بیارمید. دریغا که از میان ای یار رفتی، به درد و حسرت بسیار رفتی. چه شد آن نکته ها و آن سخن ها، چرا ای توتی از گفتار رفتی؟ لطیف و خوب و مردموار بودی، درون خاک مردم خوار رفتی. چه شد دستی که دست ما گرفتی، چه شد پایی که در گلزار رفتی؟ زهی داغ و زهی حسرت که ناگه سر کردی مسافروار رفتی. کجا رفتی که پیدا نیست گردد، چو جان در عالم اسرار رفتی. Yeah. شد آن نکته ها و آن سخن ها برهان که به گفته مولانا نور بود به عالم نور پیوست و جان الویش از قفس این تیر خاکتان رهایی یافت و به نور حقیقت پیوست. مدت مصاحبت و ارتباط مولانا با برهان محقق 9 سال تمام بود و سید را بر مولانا چه در علم ظاهر و چه در مراتب باطن حقی عظیم است و عظمت و جلالت قدر این عارف کامل را در آینه وجود مولانا میتوان دید. تا نگذری از جمع به فردی نرسی، تا نگذری از خیش به مردی نرسی، تا در راه دوست بی سر و پا نشوی، بی درد بمانی و به دردی نرسی. وقت ما به پایان رسید و قصه عشق همچنان ناگفته بر جای ماند. عزیزان شنونده را به خدا می سپاریم و برای همگان خواستار نیک بختی و سعادتیم.